أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم استدعون إلى كتاب إلى الإيمان فتكفرون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت تخویب ذکر فرما رہے ہیں آخرت کی ایک حالت سے. اللہ رب العزت انکار کرنے والوں کو ڈرا رہے ہیں کہ لوگوں جب تمہیں حق کی طرف جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے اللہ کی وحدانیت کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے تو اس دعوت کو جو ہے وہ قبول کرو ورنہ اگر اس دعوت کو جو ہے تم نے رد کر دیا تو پھر اپنے آپ پہ خود جو ہے وہ غصہ اتارو گے خود ہی اپنے ذات کے اور اپنے آپ کے جو ہے وہ دشمن بنو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آؤ ابھی دعوت کو قبول کرو قرآن کو مانو قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو. ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت سے. ینادونا پکارا جائے گا انہیں پکار کر کہا جائے گا ان سے لمقت اللہ اکبر من مقتکم ضرور بضرور غصہ اللہ کا اکبر و بہت بڑا ہے. من مقتکم انفسکم تمہارے غصے سے انفسکم اپنی جانوں پر آج کے دن. استدعونا الى الایمان جب تمہیں دعوت دی جاتی تھی الى الایمان ایمان کی طرف فتکفرون پس تم انکار کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی وحدانیت سے انکار کیا اللہ کی کتاب سے انکار کیا کیونکہ گزشتہ تین نمبر آیت میں جو مسئلہ ذکر ہوا لا الہ الا ہو تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ینادونا پکار کر کہا جائے گا ان سے لمقت اللہ ضرور بضرور غصہ اللہ کا اکبرو بہت بڑا تھا میں مقتکم انفسکم تمہارے غصے سے انفسکم تمہاری جانوں پر. جہاں جہنم کے اندر اے کافرو تم اپنے آپ پہ غصہ ہو رہے ہو, تم اپنے آپ کے جو ہے وہ دشمن جو ہے وہ بنے ہو, تو اس سے جو ہے بڑھ کر غصہ تمہیں اللہ غصہ تم پہ اللہ کا آتا تھا کہ جب دنیا کے اندر تمہیں کوئی اللہ کے دین کی طرف جو ہے وہ بلاتا, اللہ کی وحدانیت کی طرف تمہیں دعوت دیتا, اسی طرح جو ہے اللہ کی کتاب کی طرف جو ہے تمہیں کوئی بلاتا اور تم اس کا انکار کر دے تو اللہ تمہیں جو ہے تم پر جو غصہ ہوتا تو تمہارے اس غصے سے جو ہے وہ غصہ جو ہے وہ بڑا ہوتا. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہاں دوسری معنی ان الذین کفروا یونادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم, یقیناً وہ لوگ کفرو جنہوں نے انکار کیا, یونادونا پکار کر کہا جائے گا ان سے, لمقت اللہ ضرور بضرور غصہ اللہ کا اکبر بہت بڑا ہے, میں مقتکم انفسکم تمہارے غصے سے تمہارے اپنے ساتھیوں پر, انفسکم تمہارے ساتھیوں پر. تو یہاں پر ساتھیوں سے مراد جو ہے یا تو کیا ہے پیران ضلالت ہے, وہ پیر مراد ہے جو ان کو کفر کی دعوت دیا کر دیتے, تو وہاں تو جو ہے ان کے ہاتھ پاؤں کو جو ہے وہ چھومتے تھے, خدا سے بڑھ کر جو ہے اس کا مقام اور درجہ جو ہے وہ تصور کیا کرتے تھے, اللہ کا نام جو ہے وہ بے عزو لیا کرتے تھے مگر اپنے پیر کا نام جو ہے وہ بے عزو جو ہے وہ نہیں لیا کرتے تھے. تو جہنم کے اندر جو ہے یہی لوگ ان کو جو ہے انتہائی غصے میں جو ہے وہ کیا انتہائی غصہ ان کو آیا یعنی آئے گا ان لوگوں پر جن لوگوں نے ان کو جو ہے دنیا کے اندر اللہ کی توحید سے جو ہے وہ ہٹایا تھا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تمہارا غصہ جو آج جو ہے پیران ضلال جن لوگوں نے تم کو گمراہ کیا تھا تو اس سے بڑھ کر غصہ جو ہے وہ تم پہ اللہ کا تھا جب تمہیں دنیا میں اللہ کی توحید کی طرف جو ہے وہ بلایا جاتا اور تم اس کا انکار کرتے تو اللہ کا غصہ جو ہے تمہارے اس غصے سے جو ہے وہ بڑھ کرتا. یا انفسکم سے مراد جو ہے وہ تمہارے ساتھی وہ ساتھی جو تمہیں ایمان کی طرف جو ہے وہ بلائے کرتے تھے, انفسکم تمہارے وہ ساتھی جو تمہیں ایمان کی طرف بلائے کرتے تھے, تو تمہیں تو وہ دعوت دیتے تھے اللہ کی توحید کی اللہ کی وحدانیت کی کہ آؤ قرآن کی طرف آؤ, آپ سے ہم اوٹ نہیں مانگتے آپ سے ہم نوٹ نہیں مانگتے, آ کر قرآن پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرو, تو تمہیں جو ہے وہ غصہ آ جاتا کہ تم جو ہے اس مسئلے کے سوا کوئی اور مسئلہ تمہیں معلوم نہیں, اگر یہ مسئلہ تم چھوڑتے نہیں تو ہماری مجلس کو تو آپ چھوڑ سکتے ہیں نا, تو لہذا جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے آپ اپنی اٹک بیٹک کو جو ہے وہ چھوڑ دیجئے, لہذا ہمارے سامنے جو ہے آپ قرآن کی باتیں جو ہے وہ نہ کیجئے. تمہیں غصہ آتا تھا تو تمہیں جو غصہ اس وقت جو ہے اپنے ساتھیوں پہ آتا تھا اس سے بڑھ کر غصہ جو ہے وہ تم پر اللہ کا تھا کہ جب تمہیں جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتے اللہ کی کتاب کی طرف وہ بلاتے اور تم انکار کرتے تو تمہارے غصے سے جو ہے تو تم تو ان لوگوں کو غصہ ہوتے, اللہ کا غصہ آپ پر اس سے بھی بڑھ کر تھا. قالو تو کہیں گے یہ لوگ یہ جہنمی, ربنا امتنا اثنتین, اے اے ہمارے پروردگار امتن سنتین موت دی ہم نے موت دی آپ نے ہمیں اسنتین دو بار وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ اور زندہ کیا آپ نے ہمیں دو بار فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا پس اقرار کیا ہم نے اپنی جرائم کا فَحَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ پس آیا ہے إِلَى خُرُوجٍ جہنم سے نکلنے کا مِّن سَبِيلٍ کوئی راستہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جہنمی جو ہے جہنم کے اندر کیا کہیں گے, ربنا امتنا اثنتین, اے ہمارے پروردگار موت دی آپ نے ہمیں مرت اثنتین دو مرتبہ دو بار, واحییتنا اثنتین اور زندہ کیا آپ نے ہمیں اثنتین دو مرتبہ, دو مرتبہ زندگی اور دو مرتبہ موت. دو مرتبہ موت سے مراد جو ہے وہ کون سی موت ہے؟ جی جی تو روحانی طور سے جو ہے ان کو زندہ کس نے کیا تھا؟ کون سوالی؟ جی جی ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور زندگانی کون سی؟ ہاں ہاں تو تیسری بھی تو زندگی ہے, وہ کہاں کی ہے؟ ہاں کیوں وہ ذکر نہیں کیا؟ اصل میں حیات کیا ہے؟ پہلے تو حیات کے بارے میں پوچھیں. روح اور بدن کا آپس میں ملاپ جو ہے وہ حیات ہے. قبر کے اندر جو حیات ہے وہ حیات نہیں ہے کامل, بلکہ ایک شبل حیات ہے, حیات کا ایک نمونہ ہے, ایک شکل ہے, ایک صورت ہے. روح جو ہے وہ ایک جگہ ہے یا الین, یا روح جو ہے وہ سجین میں ہے اور بدن جو ہے وہ کسی اور جگہ جو ہے وہ پڑا ہے. تو آپس میں ان کا جو ہے ایک لنک ہے ثواب اور عذاب کے اعتبار سے, مگر اس طرح کی زندگانی نہیں ہے جس طرح دنیاوی ہے کہ روح اور بدن آپس میں ملا ہوا ہے. اور اسی طرح قیامت کے دن بھی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ اذن نفوس زبیجت, روح اور بدن کو آپس میں ملایا جائے گا. تو لہذا جو ہے وہ زندگی کیا ہے؟ معنی حیات تعلق روح و بدن است. حیات کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ روح اور بدن کا آپس میں اتصال, آپس میں تعلق. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حیات کہتے ہیں. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مشکلات القرآن کے صفحہ نمبر 9 میں فرماتے ہیں, در قبر اصلاً تعلق روح و بدن نیست. وہ فرماتے ہیں کہ قبر میں اصلاً جو ہے وہ روح اور بدن کا آپس میں جو ہے اتصال نہیں پایا جاتا جس طرح دنیا میں ہے, جس طرح آخرت میں ہوگا. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ آخرت کی زندگانی کو اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا, حالانکہ اہل سنت والجماعت اس زندگانی کے بھی قائل ہے. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا اور یہ دو امتن اثنتین دو مرتبہ موت, ایک پیدائش سے پہلے کی موت, ایک پیدائش دنیا میں پیدائش سے پہلے کی جو ہے وہ موت انسان نہیں تھا. جس طرح موت پہ انسان بے نام و نشان ہوتا ہے, اسی طرح پیدائش سے پہلے بھی انسان بے نام و نشان تھا. تو ابتدائی جو ہے وہ کیا؟ انسان جب نہ تھا تو اس سے بھی اللہ نے تعبیر موت سے کر دی, اور ایک دنیا کے اندر جو 50 سال 30 35 سال جو بھی زندگانی لکھی ہے, اس کے بعد دنیا کے اندر جو ہے جو موت آتی ہے تو یہ دو موت ہے. اور زندگانی کون سی؟ ایک دنیاوی جس کی ابتدا ماں کے پیٹ سے ہوئی, اور اسی طرح جو ہے اس کا اختتام جو ہے وہ دنیاوی موت پہ ہوا, اور دوسری زندگانی جو ہے وہ کہاں ملے گی؟ وہ قیامت میں ملے گی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, اور ساتھ ہی جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو موت سے یہی دو موت لیتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل کر دی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین نے یہاں پر کلام کیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاعترفنا بذنوبنا, پس اقرار کیا ہم نے بذنوبنا اپنے جرائم کی, جو ہم نے جو جرائم کیے ہیں قرآن کے خلاف, حق پرستوں کے خلاف, توحید کے مسئلے کے خلاف, شرک کیا کرتے تھے, بدعات کیا کرتے تھے, ہم نے اپنے جرائم کا جو ہے وہ اقرار کر دیا. فہل الی خروج من سبیل, پس آیا ہے الی خروج ان جہنم سے نکلنے کا, من سبیل ان کوئی راستہ, اس کو مشکل سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے, اس تکالیف اور مصیبتوں سے جو ہے وہ بچنے کا کوئی ذریعہ ہے, تو اعلان ہوگا ذالکم, اسی طرح پڑے رہو تم اس جہنم کے اندر, ذالکم اسی طرح جو ہے وہ پڑے رہو تم جہنم کے اندر, ذالکم اسی طرح رہو تم معذب, بانہ اسی وجہ سے, اذا دعی اللہ جب پکارا جاتا اللہ کو, وحدہ تنے تنہا, کفر تم تو انکار کیا کر دیتے تم, وائی یشرک اور اگر شریک ٹھہرایا جاتا, بہی اس کے ساتھ تم مینو تو تم یقین کیا کرتے. فالحکم للہ, بس فیصلہ اللہ کا ہے, اختیار اللہ کا ہے, العلی جو اونچی مرتبے والا ہے, الکبیر بڑی شان والا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالکم اسی طرح پڑے رہو تم جہنم کے اندر, ذالکم اسی طرح رہو تم معذب, بانہ اسی وجہ سے, ازاد ہو اللہ تمہارا جرم جو ہے وہ کیا تھا, تمام جرائم کے اندر سب سے بڑا جرم اللہ رب العزت یہاں پر کیا ذکر فرما رہے, ان کا عقیدہ شرکیہ, تمام جرائم کے اندر جو ہے سب سے بڑا جرم ان الشرک لظلم عظیم, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اسی وجہ سے تو اللہ شرک کو معاف نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب پکارا جاتا اللہ کو, وحدہ تنے تنہا, ایک اللہ حجت روا, ایک اللہ مشکل کشا, ایک اللہ اولاد کا دینے والا, ایک اللہ بگڑی بنانے والا, ایک اللہ کشتی پار لگانے والا, کفر تم تو تم انکار کرتے کہ نہیں مانتے اس مسئلے کو, یہ تمہارا مسئلہ ہے ہم اس کو نہیں مانتے. وہیں یشرک اور اگر اللہ کے ساتھ جو ہے کوئی شریک بناتا, کہ کوئی اور حاجت روا ہے, کوئی اور مشکل کشا ہے, کوئی اور بگڑی بنانے والا ہے, کشتی پار لگانے والا ہے, تو مینو تو تم یقین کرتے, تم تصدیق کرتے, تم اس بات کو جو ہے وہ سچ جانتے, اس بات کو جو ہے وہ کیا کر جاتے, تم سچ جانتے. جس طرح آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا, کہاں پڑھا تھا, گزشتہ صورت میں کیا پڑھا تھا, اس کی ریلیٹڈ ایک سبجیکٹ ایک بات گزری تھی اسی آیت کی ریلیٹڈ, وائی یشرک بہ تؤمنو, جی ہاں ہاں ہاں ہاں بالکل بالکل صحیح, بس ٹھیک. اور جب اللہ کے ساتھ جو ہے اوروں کو پکارا جاتا تو یہ لوگ جو ہے خوش ہو جاتے, جب ایک اللہ کو جو ہے وہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, وہ خوشی سے جو ہے وہ کھل اٹھتے. تو یہاں پر اسی مسئلے کو دوبارہ ذکر کیا نئے طرز سے, وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا, کوئی گزشتہ سبق کو یاد کرو گے تو آئندہ جو ہے آپ بڑھنا جو ہے آپ کو نصیب ہوگا, اور اگر تم گزشتہ سبق کو جو ہے وہ یاد نہیں کرو گے, یہ کتنی سورت ہم پڑھ چکے ہیں, 39 سورت ہم پڑھ چکے ہیں, یہ ہمارا جو ہے کون سا سورت جاری ہے, 40 سورت جو ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے ہم پڑھ رہے ہیں. پیر کے دن میں 20 سورتوں کا آپ سے جو ہے وہ مقصد پوچھوں گا. کیا پوچھوں گا؟ صرف مقصد. آپ یہ بتائیں گے سورہ فاتحہ کا مقصد کیا, سورہ بقرہ کا مقصد کیا, یعنی ٹوٹل جو ہے وہ 20 سینٹینس ہے. کیا ہے؟ 20 جو ہے وہ سینٹینس ہے. ہر ایک کا جو ہے وہ اپنا ایک مقصد ہے, تقسیم نہیں. اسی طرح جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ باپ کے بارے میں نہیں پوچھوں گا, صرف جو ہے آپ سے اس کے مقصد کے بارے میں پوچھوں گا. جس طرح سورہ فاتحہ کا مقصد ہے العبادت للہ وحدہ, کتنے طرح ایک اللہ کی بندگی کرو گے. صرف بقرہ کے اندر 4 مسائل ہے, اسی طرح جو ہے وہ سورہ آل عمران کے اندر بھی 4 مسائل ہے. تو اسی انداز پہ آپ جو ہے وہ 20 سورتوں کے بارے میں آپ جو ہے وہ پڑھیں گے, اور جتنے بھی سینئر ہیں ان سب سے میں پوچھوں گا. یہاں تو اسی طرح جو جواب نہیں دے گا یہاں سے اٹھے گا, سامنے سے اٹھ کر پیچھے بیٹھے گا, اور پیچھے یہ پیچھے بیٹھے ہیں ان کو سامنے لاؤں گا, یہاں پر اگر بیٹھے بیٹھاؤں گا. تمہارے سامنے بیٹھنے کی کوئی ضرورت مجھے نہیں ہے. جو سوال کا جواب دے گا سامنے بیٹھے گا, میرے قریب بیٹھے گا, اور جو سوال کا جواب نہیں دے بن پائے گا یہاں پر آپ کے بیٹھنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. کل اگر استاد آ جائے اور وہ پوچھے, میں کہوں پوچھ لو ان سے, اور ان کو جواب نہیں آتا تو آپ کے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سوال کروں اور آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا تو آپ کے میرے قریب بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم دور بیٹھ جاؤ اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سامنے لاؤ, یہاں پر میرے قریب بیٹھا. جو نئے بندے ہیں وہ ٹینشن نہ لیں, ان سے سوال نہیں ہوگا. جو پرانے ہیں جنہوں نے ابتدا سے پڑھا ہے ان سے میں پوچھوں گا. جو سورہ فاتحہ کے اندر تھے, سورہ بقرہ کے اندر تھے, سورہ آل عمران میں آئے تھے, سورہ نساء میں آئے تھے, یہ بالکل ابتدا ہے, تو ان سے جو ہے میں سوال کروں گا. جو نئے ہیں, لیٹ کمر ہیں, نیو کمر ہیں, وہ بالکل ٹینشن ہے, وہ صرف ان کا دیکھے, ان کا امتحان اور ٹیسٹ جب ہوگا تو کس طرح ہوگا, ذرا ان کے جو ہے پھر آپ ان کی جو ہے وہ ذرا مذاق اڑائیے. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ ورسول دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنو فالحکم للہ العلی الکبیر والذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء ماء رزقا. دلیل عقلی ہے اس آیت کریمہ کے اندر. والذی اللہ وہ ذات ہے, یریکم آیاتہ کہ دکھاتا ہے تم کو, آیات ہی اپنی نشانی یا قدرت کی, وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اور برساتا ہے تمہارے لیے من السماء اوپر سے رزقن رزق کا سبب. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيب اور نصیحت حاصل نہیں کرتے إِلَّا مَن يُنِيب مگر وہ یونیب جو پلٹتے ہیں اللہ کی طرف, رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ وہ ذات ہے جو دکھاتا ہے تم کو آیات ہی اپنی نشانیاں قدرت کی. یہ جس چیز کو بھی تم دیکھتے ہو اس کائنات کے اندر یہ اللہ کے قدرت کی جو ہے علامات ہے, نشانیاں ہے. ہوا میں اڑتے پرندوں کو دیکھتے ہو, جنگل کے جانوروں کو دیکھتے ہو, دریاؤں میں جو ہے وہ اور سمندروں کے اندر آبی مخلوقات کو جو ہے تم دیکھتے ہو, اسی طرح انسانوں کو دیکھتے ہو, آسمان کے اندر جو ہے وہ چاند سورج تاروں کو دیکھتے ہو, یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ اور برساتا ہے تمہارے لیے من السماء اوپر سے رزقاً خوراک. تو اوپر سے خوراک کا کیا معنی ہے؟ یا تو مراد اس کا یہ ہے کہ رزق کا حکم اوپر سے ہوتا ہے, کیونکہ رازق جو ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو یا تو یہ ہے کہ رزق جو ہے وہ اوپر سے آتی ہے. رزق جو ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اوپر سے آتی ہے. یا مراد اس سے کیا ہے؟ رزقاً سبب رزق, اور رزق کا جو ہے وہ سبب کیا ہے؟ یعنی بارش. بارش جو ہے یہ اوپر سے برستی ہے. قرآن کا قانون بھی نہیں یہی ہے. کبھی جو ہے وہ قرآن کے اندر سبب ذکر ہوتا ہے, مراد اس سے مسبب ہوتا ہے. کبھی مسبب جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے, مراد اس سے سبب ہوتا ہے. جس طرح قرآن میں آپ نے بلاتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تو وہاں پر ذکر کیا تھا بر, بر کے معنی نیکی, تو ذکر کیا گیا تھا سبب کا, مگر مراد اس سے مسبب تھا. مسبب جو ہے وہ کیا, جنت. ہرگز تم حاصل نہیں کر سکتے جنت کو. یا اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر, اسی سورت کے اندر, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, دوڑ پڑو اللہ کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف. تو بخشش کہاں ہے اور جنت کہاں ہے, تو مراد وہاں پر مسبب تھا. مسبب جو ہے وہ ذکر تھا, مراد اس سے سبب تھا. مغفرت اور جنت کس سے ملتی ہے؟ اللہ کی تابعداری کرنے سے. باپ کے اندر جہاد اور انفاق کا تذکرہ ہے, تو جہاد اور انفاق کرو تو اللہ تمہاری گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تمہیں جنت سے نوازے گا. تو یہاں پر بھی ذکر, رزق, رزق جو ہے کیا ہے, مسبب ہے. سبب رزق مراد ہے کیا, یعنی بارش مراد ہے. یہ قرآن کے بیان کرنے کا اپنا اپنا اسلوب ہے, بیان ہے, طریقہ ہے, نہج ہے. اللہ رب العزت فرماتے وما يتذكر الا من ينيب, اور نصیحت حاصل نہیں کرتے قرآن سے الا من ينيب, مگر وہ ينيب جو رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف. فادعوا اللہ مخلصین له الدین, فادعوا اللہ, پس پکارو اللہ کو, مخلصین له الدین, اسی حالت, اسی حال میں کہ خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے, الدین اپنے طریقے کو, الدین اپنی اطاعت کو, الدین اپنی عبادت کو, ولو کرہ الکافرون, اگرچہ برا جانتے ہیں اس کو, الکافرون کافر لوگ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فادعوا اللہ مخلصین له الدین, پس پکارو ایک اللہ کو, پس پکارو ایک اللہ کو, مخلصین لہ الدین, اسی حالت میں کہ خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے, الدین اپنی اطاعت کو, اپنے دین کو, اپنی پکار کو, کہ صرف ایک اللہ کو پکارو, یا اللہ مدد, یا اللہ خیر, اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہ طلب کرو. یہ نہیں کہ یا رسول اللہ مدد, یا اللہ مدد, اور یا رسول اللہ مدد, یا اللہ مدد, یا پیر بابا مدد, یا اللہ مدد, یا پیرانی پیر مدد, یا اللہ مدد, یا غوث پاک مدد, یا اللہ مدد, یا علی مدد, یا اللہ مدد, یا حسین مدد, نہیں, صرف یا اللہ مدد, یا اللہ خیر, یا اللہ مدد. فادعوا اللہ مخلصین له الدین, پس پکارو اللہ کو, مخلصین له الدین, اسی حال میں کہ خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے دین کو, اپنی پکار کو. اور پکار سے اللہ نے تعبیر کر دیا دین سے, یعنی غیر کو پکارنا, یہ اللہ کو پکارنا جو ہے یہ دین کا ایک اہم جو ہے وہ کیا ہے, بنیاد ہے. ایک اللہ کو پکارنا تن تنہا, غیبانہ, اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی نہیں, یہ حقیقت میں دین ہے. ولو کرے ہل کافرون, اگرچہ برا جانتے ہیں اس اللہ کی پکار کو کافر لوگ. یہ نہیں فرمایا کیا اقیم الصلاۃ, ولو کرے ہل کافرون, وہاں تو زکات, ولو کرے ہل کافرون, وہاں تم الحج والعمرہ للہ, ولو کرے ہل کافرون. یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو اگر کافر لوگ اس کو برا جانتے ہیں, زکات دو اگر کافر لوگ اس کو برا جانتے ہیں, اسی طرح جو ہے حج اور عمرے کے لیے جاؤ اگرچہ کافر لوگ اس کو برا جانتے ہیں. کافر جو ہے آپ کے نماز پڑھنے کو برا نہیں جانتے. جا کر جو ہے اوباما کے گھر میں جو ہے وہ نماز پڑھو, وہ گئے گا موس ویلکم, سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی, نماز سے اس کا کیا ہے. تم کہو میں زکات دیتا ہوں, وہ کہہ دو دے دو, مجھے کس نے جو ہے وہ مجھے کیا ہے, دے دو. اسی طرح تم حج کے لیے جاتے ہو, عمرے کے لیے جاتے ہو, ان کو کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے فادعوا اللہ, جب تم ایک اللہ کو پکارو گے کہ ایک اللہ جو ہے وہ کیا ہے, یا اللہ مدد, یا عیسیٰ مدد نہیں, یا بی بی مریم مدد نہیں, یا روح القدس جبرائیل مدد نہیں, یا عزیر مدد نہیں, یا موسیٰ مدد نہیں, تو پھر جو ہے تم دیکھو گے کہ آپ کا یہ مسئلہ جو ہے ان کے لئے قابل قبول ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ ان کے لئے قابل قبول نہیں ہے. جب تم ان کے عقیدے پہ ضرب لگاؤ گے, جب تم ان کے عقیدے کی تردید کرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا, تمہیں جو ہے یہ بات جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی کہ کون سی بات ان کو جو ہے برا جانتی ہے. تمہاری داڑھی بڑی کرنا, مونچھوں کو جو ہے وہ کم کرنا, سر پہ جو ہے وہ پٹکا رکھنا, اسی طرح جو ہے وہ اپنے پانچوں کو جو ہے تم نے چڑھانا, نماز جو ہے وہ پڑھنا, ماتھے کو تم نے کالا کر دیا, اس سے وہ ان کو کچھ فائدہ نہیں. جب تم مسئلے توحید کو بیان کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتے ولو کرے حل کافرون, نماز کے بارے میں یہ چیز نہیں ہے ولو کرے حل کافرون, روزے کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کافر لوگ اس کو برا جانتے ہیں, حج اور عمرے کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ کافر لوگ اگر اس کو برا بھی جانتے ہیں تو آپ اس کو کریں. اور یہاں پر کیا ہے, اللہ کی پکار اور اللہ سے مدد طلب کرنے کو جو ہے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ اگر کافر لوگ اس چیز کو برا بھی جانتے ہیں کہ یا لات مدد, یا عزا مدد, یا حبل مدد, یا ابراہیم مدد, اگر کافر لوگ اس بات کو برا بھی جانتے ہیں کہ صرف یا اللہ مدد, پھر بھی آپ نے اس مسئلے کو جو ہے وہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے, اس مسئلے کو جو ہے آپ نے چھوڑنا نہیں, اس مسئلے کو جو ہے آپ نے کرنا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو.